Bine v-am găsit la Dezarticast, podcastul paginii de memorii ironici dezarticulat. Astăzi, Costi, Vlad și Irina vorbesc despre Southland Tales de Richard Kelly, un film de realism isteric despre un LA al de acum unui trecut alternativ în care capitalismul ajunge să combine armata și divertismentul și social media într-unul singur, ajungând să contopească inclusiv timpul să-l aplatizeze. Este Inland Empire pentru noi. Bine ați venit la Dezarticast! Ne bucurăm așa de mult că sunteți aici și suntem aici. Și vom vorbi despre Southland Tales. Southland Tales, un film... un film de David Kelly. Adevărul e că cam atât am înțeles eu din film, deci eu un rezumat bun. L-am văzut pe tot. Și vreau să se noteze și să aprecieze toți ascultătorii că m-am uitat la el pe un stream online unde subtitrările erau decalate cu mult înainte și începeau gen versuri de cântece. Fie scrise acolo jos când oamenii purtau discuții serioase și nu începuse încă nicio muzică. Și de asemenea m-am uitat la el pe Skype cu un prieten folosind sonorul prietenului și era mereu înainte sau înapoi. Deci, per total, ai zice că era în același timp cu subtitrările sau nu? Nu. Aveam grijă să nu. I made sure că nu sunt, că nu sunt calate. Eu am fost cel care am insistat să facem acest episod. Fiindcă mie mi se pare acest film absolut profetic și eu oricum am fost îndrăgostit de el din totdeauna. Dar de asemenea, eu sunt singurul dintre noi trei care nu l-a revăzut în integralitatea sa. Acum are ce? Integralitatea. Am văzut o treime din el astăzi în metrou. Da, exact. Și am citit aseară. Am citit aseară prequel comicurile și am ascultat OST-ul Moby în timp ce făceam asta. Deci that counts for something. Ok. Deci asta te califică probabil mai mult decât... Și în plus am în față scenariu, deci vom putea face o recapitulare scenă cu scenă. Nu pot să cred că ai la scenariu. Păi n-a trebuit să compensez cumva. Bun, hai să povestim un pic despre... Ok, dacă îmi permiteți, o să încerc eu să fac un sinopsis. Vorbim despre un film care este plasat în anul 2008 într-un univers alternativ în care talibanii, deci Al-Qaeda, care era în epoca în care a fost făcut filmul, era principalul adversar al Statelor Unite în străinătate. Al-Qaeda a reușit cumva să obțină bombe nucleare, două la număr, și l-a detonat în două orașe din Texas, unul dintre ele El Paso, am impresia, și celălalt Abilene. Abilene, care împărtășește de asemenea numele cu unul dintre personajele centrale ale poveștii filmului, Pilot Abilene. Asta explică multe! Continuă. Așa, sinopsis. Sinopsisul. Deci, Osama Bin Laden, undeva în jurul anului 2006, a reușit să obțină niște bombe nucleare. Și l-a detonat în două orașe din Texas, El Paso și Abilene. Abilene, cel de-al doilea, poartă același nume cu unul din personajele principale ale filmului, jucat de Justin Timberlake, pe care îl cheamă Pilot Abilene. Neștiind exact cine a detonat bombele, SUA a pornit un război în întreg Orientul Mijlociu, descris de unul dintre personajele filmului ca fiind The Usual Suspects, deci Iran, Irak, Afganistan, toate aceste state, Middle Eastern, Siria. Siria! Așa, toate aceste state, The Usual Suspects. Și, de asemenea, pentru o listă completă, uitați-vă la podcastul trecut despre dacă este sau nu Suedia califat. Odată ajunși în această stare de război mondial, practic, după 2 ani de război mondial, SUA rămâne fără petrol și este forțată să se îndrepte spre surse de energie alternative. În același timp, a devenit un stat absolut fascist din toate punctele de vedere. Filmul se debutează cu deschiderea a ceea ce se numește US Ident, care US Ident este un... În viața reală se cheamă Prism. Universul filmului e echivalentul a ceea ce am văzut acum câțiva ani cu ajutorul lui Chelsea Manning și Snowden, că face NSA-ul. Deci este un braț de supraveghere absolută a guvernului asupra întregii țări în timp real, într-un format extrem de similar prezentat în film cu ceea ce vedem la reality television. În principiu despre asta e vorba. E un film despre apocalipsă, e o comedie politică și este o capodoperă absurdistă și suprarealistă din punctul meu de vedere. Dadaism is its finest. Să vorbim un pic, zic, despre distribuția filmului. Vlad, te-aș ruga să prezinți un pic personajele și actorii. Păi, în rolul principal este Dwayne The Rock Johnson, care îl joacă pe Boxer Santaros, care de asemenea este cunoscut pe parcursul filmului ca Jericho Kane, personajul principal al unui scenariu pe care îl scrie dinpreună. Sarah Michelle Gellar, care iarăși, Costi, te rog să-mi zici numele personajului. Krista Now, care este o starletă de reality TV și pornografie și de asemenea o vedetă pop în plină ascensiune. Care mai este cunoscută și drept Krista Lynn Kapowski. În film ei colaborează cu niște neomarxiști care sunt jucați de, între alții, cum o cheamă? Irina, aici tu. Amy Poehler? Așa, Amy Poehler. Și diversi oameni pe care i-ai văzut în mai multe chestii, dar nu mai știi exact unde. Este și cu Stifler din American Pie. Uite, la asta știu cum îl cheamă pe personaj, dar nu mai știu cum îl cheamă pe actor. Care joacă rol dublu. Ca majoritatea personajelor de altfel din film. Care toți sunt dedublați sub o formă sau alta. Da, corect. Twinning-ul e o temă foarte importantă în film. Este el și el dintr-un univers paralel. Din viitor? Din viitor, da. Într-un univers paralel din viitor. Fuck. Pe cine omit? Pe Justin Timberlake, care are un rol mult mai important decât ai crede sau decât se vede în film. Cu toții am văzut scena aia. Dacă e un lucru pe care știe toată lumea despre filmul ăsta, e scena aia când este Justin Timberlake într-o halucinație înconjurat de o serie de femei care arată ca Marilyn Monroe îmbrăcate în asistentă medicală. Sexy. Lip-syncing pe melodia All These Things That I Have Done de la The Killers. Aia cu I Got Soul But I'm Not a Soldier. Așa se cheamă piesa? Da. Mereu mă gândeam că se cheamă pur și simplu I've Got Soul But I'm Not a Soldier. Nu, e doar a doua parte a melodiei. Pur și simplu, văzând acea scenă, te întreb ce mama naibii, despre ce-i vorba aici? Senzație pe care o ai pe tot parcursul filmului. Vlad a atins adinauri o temă importantă și anume The Venice Beach New Marxist Underground cu care colab, mă rog, Krista Now, personajul lui Sarah Michelle Gellar, pe care o ținem minte cu toții ca fiind Buffy, colaborează. Este important de notat aici exact care e faza cu această grupare și aici aș ruga pe Irina să elaboreze un pic cum au apărut ei și ce urmăresc. Nu am înțeles absolut deloc cum au apărut, dar ce urmăresc este să respingă extinderea Patriot Act. Stai puțin că Costi a ieșit în conversație cu mă. Mi-ai închis tu, Vlad, din aura, păsând da, după aia te-am deschis la loc. Da, pula mea, Vlad. Dezarticulat, dându-vă întotdeauna cea mai bună calitate și cea mai înalt standard de profesionalism. Deci nu am nici cea mai vagă idee cum au apărut, cum s-au format sau care este organizarea lor, dar obiectivul lor este să respingă extinderea Patriot Act la următoarele alegeri, făcându-i pe oameni să voteze împotriva Proposition 69. Pentru acest obiectiv l-au răpit pe Boxer Santaros când l-au găsit fără memorie. Boxer Santaros fiind personajul lui The Rock, care este în interiorul universului un actor faimos. Nu și viața reală. Eu n-am auzit de Boxer Santaros, de exemplu, în viața reală. În fine, l-au răpit când avea memoria ștearsă și l-au făcut să aibă o aventură cu Krista Now, care este cumva asociată cu acești neomarxiști, și vor să-i folosească de asta pentru că Boxer Santaros este căsătorit cu fica unui senator, senator Frost, care este... Care candidează la prezidențiale din partea Partidului Republican. Da, aici nu mi-e clar dacă știe cineva cum influențează asta Proposition 69. Poate pot eu să luminez un pic subiectul ăsta. Ce se întâmplă? ce se întâmplă cu personajul lui, lui The Rock și cu Proposition 69 este că Frost, a cărui fiică este soția lui Boxer Santaros, este de asemenea căsătorit cu Nana May Frost, care este personajul de departe cel mai malefic din tot filmul, Nana May Frost, care este șefa USI Dentului și e prezentată... Aici aș vrea să inserăm un clip din film, nu video, dar sunetul. Este scena cu ea mâncând, se aude mâncând popcorn. E într-o cameră imensă, plină de monitoare pe care sunt live feed-uri de la tot soiul de camere, puse pe plaje, puse în clădiri, puse gen pe turelele sniperilor care sunt peste tot acum în state și urmărește toate chestiile astea. Are gun cams, mănâncă popcorn ca și cum s-ar uita la un și ordonă uciderea unor oameni. Este în mod quintesențial distilatul statului fascist, surveillance și a acestei doctrine a securității gourmet și îngemănată într-un mod absolut inadmisibil cu entertainment. Mai devreme când vorbeam cu Costi despre film și moduri ciudate de a-l vedea și a face la a avea la fel de mult sens filmul, ai vrut să iei sunetul și să te uiți la Blade Runner, doar că cu sunetul din Southland Tales. Și eu, ce ne conexă cu chestia asta, când unul din personaje vânează cu drone multe alte personaje, că drone atrag cu rachete. N-am văzut Blade Runner 2049, din fericire nu vorbesc prea să vorbim în această lea. Vreau doar să remarc că sunt foarte, foarte dezamăgit că oamenii ăștia nu au remarcat asemănarea dintre scena respectivă și scena din Watchmen în care Ozymandias stă și se uită la toate televizoarele alea absorbind informația, nebunind. Sau măcar la scena care a inspirat scena aceea din The Man Who Fell to Earth, în care David Bowie stă și își face information overload uitându-se la 7 televizoare odată și exasperându-și iubita. Fucking normies. Așa, și deci ăsta este planul neormarxiștilor în mare, să folosească aventura lui Boxer Santaros, pe care acesta o are fiindcă nu mai are amintiri, ca leverage împotriva senatorului care vrea să fie președinte și a soției lui care vrea să mărească puterile USA Dentului. Și, mă rog, în toată această debandadă absolută și, mă rog, o să trecem ușor prin film, așa, scenă cu scenă sau, mă rog, temă cu temă. Nu am menționat, nu i-am menționat pe Roland și Ronald, nu e nici măcar debandadă încă. Ba da, i-am menționat Vlad zicând că e Stifler din American Pie. Dar da, e important, te rog, povestește-ne ce-i cu Roland și Ronald. Pe neomarxiștii au acești doi frați gemeni, Roland și Ronald, pe unul dintre ei, care de asemenea nu prea are memorie, îl trimit să îl investigheze pe Boxer, să supravegheze pe Boxer. Ok, de fapt cred că cel mai simplu va fi să explicăm chestia asta când ajungem la ea în cronologia filmului. Cert este că filmul pornește cu cei doi frați împreună, aflați împreună la neomarxiști, undeva într-o hală în Venice Beach. Dar unul dintre ei este inconștient. Da. Și legat de un scaun, deci e ținut prizonier, iar celălalt este antrenat să-i preia misiunea, identitatea. Da. Să-i preia practic identitatea pentru a înscena lui The Rock o scenă compromițătoare. Vom ajunge și acolo. Eu aș propune să deschidem, să începem să vorbim despre scene. Am povestit setup-ul destul de bine. Filmul se deschide cu o narațiune de Justin Timberlake peste niște ecrane ca de video game cutscene, practic așa arată. De bandă desenată. Și de bandă desenată, da, doar că animat fiind arată chiar ca un video game cutscene în punctul meu de vedere. Principiul povestește tot ce... sau încearcă să povestească tot ce s-a întâmplat în benzile desenate care sunt prequel-ul. Da. Ok, deci ne explică cum e cu războiul și ne explică cum e cu ce fac Statele Unite ca să își compenseze lipsa de combustibil. Și anume, au contractat acest inventator neamț, pe care nu mai țin minte cum îl cheamă, care a găsit o sursă alternativă de combustibil, Fluid Karma. Așa, mă, Fluid Karma. Care este de asemenea un drog. Da. Și care joacă un rol important în film. Mesajul ecologist al filmului este foarte, foarte clar. De altfel, el ne-a susține că a harnessed puterea oceanului și că a creat această mașină de mișcare perpetuă. Care se transmite prin quantum entanglement, nu uitați. Așa. Da. E foarte important. Irina, tu ești fizician. Da. Stabilitatea planului lui. Este? Nu este? Păi există centrale, există centrale din astea mare, există centrale care folosesc forța mareelor și practic folosesc atracția gravitațională a lunii ca să transforme în electricitate, ceea ce mi se pare într-adevăr amazing, dar nu sunt foarte multe, că nu e un proces foarte eficient și nu ai în multe locuri mare e suficient de mare încât să merite și în plus, oricum, e ceva along these lines, ce face el e să folosească curenții din ocean în plus față de mare. Chestia cu quantum entanglement e tehnobubble. Ok. Vlad, asta este înregistrarea, nu e repetiție. Păi da, nu e repetiție, dar se poate tăia din ea în așa fel încât să fie the real deal. Asta e frumusețe. Vlad, așa, impersonal, la persoana treia, impersonal. Alin, va trebui să taie din ea. Editorul este un tiran. Nu-i spune nimeni unde să taie și unde să nu. Deci, Justin Timberlake tocmai a povestit care-i faza cu atacul nuclear, cu faptul că Boxer Santaros s-a trezit în deșert și l-a racolat un asociat al lui Sarah Michelle Gellar. Mi se pare fascinant. Asta e un lucru foarte depunctat despre performanțul lui Sarah Michelle Gellar în film. Spre deosebire de tot restul personajelor, ea este singura căreia îmi vine mereu să-i zic după numele personajului. La tot restul e The Rock, e Stifler din American Pie, deci toți sunt actorii, practic, puși în acest setting suprarealist. Ea e singurul personaj convingător. Cumva îmbracă personajul 100% și devine Kristen Now în modul cel mai puternic cu putință. După ce ne povestește Justin Timberlake ce tocmai s-a întâmplat, următoarele scene sunt dedicate USI Dentului, deschiderii USI Dentului despre care am vorbit deja, și Frost. Ăsta e senatorul. Care este jucat, fun fact, de același actor care l-a jucat pe tatăl lui Donnie în Donnie Darko. Este briefuit, practic, că a apărut Santaros la un moment dat, deci că a apărut The Rock în California undeva, de unde nu prea avea cum să apară, unde nu prea avea cum să apară de altfel, el dispărând în cu totul alt stat și fiind una pază masivă la trecerile dintre statele americane. Deci, dacă ai nevoie de viză ca să treci de stat în stat. Mobilitatea cetățenilor SUA a fost profund tăiată în virtutea securității naționale. Și află că el a murit, el n-a murit, dar el a dispărut într-un eveniment care a implicat o mașină, un prototip de mașină care este creat tot de acest creator de Fluid Karma, al Fluid Karma. Și ar fi fost practic una din primele mașini powered by Fluid Karma, care ulterior mașina a fost descoperită incendiată în deșert cu un cadavru neidentificat pe scaunul șoferului. Asta este prima scenă. Am înțeles. Și restul lumii nu m-am prins de asta. Restul lumii crede că Boxer Santaros e mort sau nu? Nu, lumea nu crede că Santaros e mort. Doar că a dispărut o perioadă în mod misterios. Și după aceea a apărut cu amnezie și alături de Kristen Now. Aha, dar lumea nu știe că e alături de Kristen Now, că asta ar strica atunci... Ai parte din șantaj. Asta ar compromite alegerile, n-ar mai fi... Da, deci lumea, publicul larg nu știe asta. Și nici părinții nevestei lui Boxer Santaro. După ce vedem această scenă, ne întâlnim cu neomarxiștii care printr-o tranziție absolut fantastică, și anume Crista are o conversație cu are o conversație cu una dintre liderele neomarxiste despre cariera ei și explică cum a ajuns, cum inițial era doar Krista, după aia folosește după aia introduce termenul de now pentru a-și a se diferenția de celelalte Krista din industria pornografică. Și aici este o chestie foarte interesantă de filozofie. Replica exactă, mă rog, citez așa din memorie, este că este it's all about now, totul este despre acum, în 2008, în secunda asta, dacă vrei să mă fuți, nu trebuie să aștepți, gen fute-mă acum. Asta este filozofia din și viitorul, trecutul sunt complet neimportante. Asta exprimă personajul Krista Now. Viitorul și trecutul sunt complet neimportante, tot ce contează este acest moment și, de fapt, dacă urmărești întreg pe parcursul filmului personajul, observi câteva lucruri. Unul la mână, nu e, în orice scenă este îmbrăcată diferit față de toate celelalte scenele filmului. Asta este o chestiune importantă pe care, din ce înțeleg din comentariu la film, Sarah Michelle Gellar a insistat. Mereu este coafată diferit în fiecare scenă. Este the poster child pentru ce se întâmplă acum și toate acțiunile ei pe parcursul filmului trebuie citite ca această metaforă pentru societatea entertainmentului ăsuia alienant, de a abandona trecutul, de a nu explora lanțurile cauzale absolut deloc și de a ignora complet repercusiunile viitoare ale momentului, ale momentului prezent și al acțiunilor noastre de acum. Totul este despre acum și maximizarea profitului și plăcerii și a tot ce putem obține acum în acest moment. Și personajul lui Krista trebuie citit. Este de asemenea despre a trăi în moment fără restricții impuse de religie, să ia de religie, să ia de republicani. Și când a tin horniness is not a crime, which is absolutely perfect. E perfectă. Fiindcă mi se pare perfect și refrenul mi se pare perfect, melodie cântată de Sarah Michelle Gellar alături de Flo Rida, înainte ca Flo Rida să devină un nume în industria muzicală. Nu știam. Da, e cântată de Sarah Michelle Gellar și Flo Rida. Restul coloanei sonore a filmului este făcut de Moby. Și, nu, dacă n-ai văzut filmul și auzi doar distribuția, știți scena aia cu Justin Timberlake, afli că are coloană sonoră produsă de Moby și că practic filmul i-a lansat cumva cariera mainstream al lui Flo Rida printr-o colaborare cu Sarah Michelle Gellar care se numește Teen Horniness is not a crime și argumentația folosită este în interiorul melodiei este că observe the nerds that shot up Columbine never got laid, they didn't get laid, so they dropped their books and they picked up a gauge. Asta zice în melodie, că din cauza că erau nefutuți, ăia doi au omorât. Gen, au făcut masacrul de la Columbine. Dacă auzi toate lucrurile astea și filmul ăsta nu ți se pare acest, nu știu, acest fever dream, acest delir absolut pe care trebuie să-l vezi, nu știu, din punctul meu de vedere, nu ai cea mai rudimentară formă de curiozitate de care este capabilă o ființă umană. Da, filmul merită văzut, dar I'll admit, m-am uitat și am fost... Cred că am înțeles mult mai mult din el prima oară când l-am văzut. După aia, a doua oară când l-am văzut, eram nu. Nimic. Zero. Zilci. Bă, și eram atent. Păi, asta e principala problemă, că te-ai uitat la el încercând să-ți iei notițe mentale. Poate. Trebuie să ai experiența filmului. Deci dacă vă uitați la el, nu fiți atenți. Lasă tot subliminalul ăla să intre acolo ca să înțelegi. Stați pe telefon. Bun, revenind. Apropo de subliminalitate, ne întoarcem la Krista. Așa. Care este de departe personajul care se joacă cel mai mult pe temele astea, pe îngemânarea asta a sexului cu violență și cu și folosirea lui ca o formă de opiu care distrage cetățenii acestei țări distopice scrisă de Orwell sau de Huxley sau de mii de ori mai rar decât ce și-au putut imagina oamenii aia de fapt și îi distrage și îi ține sedați. Bun, și Krista explică acestei lidere neomarxiste cum își diversifică portofoliul de afaceri și planul de afaceri este Topical Talk Show, în care era împreună cu alte actrițe porno retrase din industrie, cum cred că și ea e retrasă în cronologia filmului. Discută despre tot soiul de teme și chiar vedem un pic din emisiunea asta la un moment dat și este aceeași îngemânare bizară de real politic, absolut devastator și înspăimântător și discuții aparent frivole despre sexualitate și cumva tratate cu exact aceeași gravitate. As they should. Și chiar făcută legătura la un moment dat absolut explicit când Sarah Michelle Gellar, Krista Now, spune că este îngrijorată de violența societății și din cauza asta a refuzat întotdeauna să facă sex anal. Ceea ce sună ușor absurd. Nu sună absolut deloc absurd. Eu iubesc pe Krista Now, e my spirit animal. Cu toții cred că o iubim pe Krista Now. Care este... alt lucru pe care l-am iubit despre personajul ei este faptul că în același timp în care discută toate aceste nuanțe despre violență, sex și așa mai departe, reușește să le utilizeze mereu în avantajul ei, lucru absolut evident, cred cel mai mult în replica "No one rocks the cock like Krista Now", pe care o spune constant ea și o spun constant alți oameni despre ea în contexte complet nepotrivite care n-au nicio legătură cu sexul, dar în care este ea prezentă sau e vorba despre ea. Deci e acest personaj care, nu știu, emană sexualitate pură și na, care reușește să își creeze o nișă prin asta într-o lume hiper agresivă și hiper alienantă. Păi ai zis că este scuze. Ok, deci ai zis că este un avatar pentru distragerea prin sex și senzualitate și distracție în de parte, la ororile lumii. În parte actuale? Are această funcție. Da. Ok, da. Adică sunt de acord că aceasta este parțial ce simbolizează în film. Și mai are și celălalt aspect în care este una dintre puținele chestii în care naturalețea și viața obișnuită și teen horniness și sexul și așa pot să se strecoare în interiorul acestei lumi. Nu ca o distragere, ci ca o... aproape poți să întrezărești cum arată viața în afara distopiei mâncătoare de suflet. Da, pe aia, lumea în sine acolo pare a fi, are o relație mai ciudată cu sexualitatea, că știi că e la un moment dat scena aia când dezvăluie noua reclamă la mașina aia nebună de o fani cu aia cu Fluid Karma. Cu Fluid Karma și sunt mașinile aia două care se fut. Da, și se uită viitorul președinte al Statelor Unite la reclama aia. La o gală simandicoasă. Da. Și partea cea mai bună este că după ce îl fac pe ăsta să se uite la reclama aia, gagiu este... Did I just see two cars fucking? Da. Și după aia îi mai pun o dată reclama să o mai vadă o dată. Exact asta se întâmplă în film. Îl obligă să se uite de două ori la reclama aia bizară. Dar e foarte mișto făcută. Cred că da. Cred că au spart tot bugetul pe scena aia cu mașinile fătându-se. Și pe numele mari. Și pe numele mari. Nu știu de ce ai insistat la acest cast, care sună atât de bizar pe hârtie să-i pui pe toți în același film. Da, da, dar dacă că nu era un A-lister. Păi, nu, niciunii nu erau A-lister, dar totuși erau big names. Da, marea surpriză e că i-ai pe ăștia într-un film, nu știu, să zicem art house. Da, și partea cea mai stranie e că funcționează. Și funcționează foarte bine. Da. Funcționează foarte bine, dar acum am văzut că a avut 17 milioane de dolari în buget. Da, și... nu știu, e mult, e puțin pentru epocă, nu cred. Adică acum am film de 17 milioane de dolari. Da, acum unul de 17 milioane. Nu cred că e mult. Hai să vedem alte filme din 2006. Bun, hai să mai avansăm în poveste. După aia marxista se întoarce la sediul lor, unde sunt cei doi frați Taverner. Pe unul dintre ei îl antrenează să-i fure identitatea celuilalt, fiindcă încearcă să-i însceneze lui The Rock că a participat la o crimă. Și The Rock crede că se întâlnește cu acest polițist ca să, mă rog, go on a ride along, să cerceteze mai mult pentru rolul lui Jericho Kane care este și el un polițist în filmul pe care, la care lucrează The Rock, film care se cheamă The Power. Și, dar, de fapt, ce se va întâmpla este că unul din frații Taverner, deci unul din gemenii Stifler din American Pie, se va preface, va lua locul acestui polițist și va juca rolul unui polițist rasist care, când sunt chemați la un home disturbance, înscenat tot de marxiști și de niște apropiați ai lor, niște artiști neomarxiști, and slam poets, se va preface că îi ucide. Vor înscena această crimă și vor filma totul ca să-l șantajeze pe Frost cu caseta respectivă. Și, na, lucrurile se întâmplă cum ne-am așteptat, they go on the ride-along și ajung acolo. Problema este... Rola Sarola se preface că e rasist? Sau chiar e? Nu, se preface. Așa. Se preface. Dar, na, asta altă chestie absolut prescientă de partea lui Richard Kelly. Cu polițiștii rasiști? Cu polițiștii rasiști care ucid bărbați negri și se strâng munți peste munți de cadavre de tineri afroamericani. Bine, nu e atât prescință cât atenție, dar atenția e un lucru de apreciat. Nu cred că au devenit rasiști între timp. Nu, dar cu siguranță incidența de ucidere violentă a crescut în ultimii ani. N-a devenit pur și simplu mai în ochiul publicului? Nu știu, e de investigat chestia asta. În fine, se întâlnesc pe drum cu un alt polițist, un polițist adevărat, un polițist pe numele de... Dacă știe cineva? Da, știu că îl cheamă, dar e jucat de John Lovitz. Ok, John Lovitz, Bart Bookman. Așa. Care este un polițist faimos, pe care ești așteptat când naratorul Justin Timberlake se așteaptă oarecum ca lumea să-l știe pe acest Bart Bookman. Da. Și care este un polițist rasist autentic, care li se arătură la acest apel de violență domestică, intră înăuntru cu ei... Și îi omoară pe artiștii neomarxiști care se prefăceau că se ceartă. Și pleacă el cu camera, filmându-l și pe Santaros, pe The Rock, in the process. În paralel cu toate lucrurile astea, se mai întâmplă o chestie. La SED-US Ident, neomarxiștii au o cârtiță infiltrată. Un operator calculator US Ident lucrează pentru neomarxiști. Nu știu de voi, dar eu n-am prea înțeles ce a zis aici omul. Iau o cârtiță infiltrată, un operator calculator USAID lucrează pentru neomarxiști. Ăsta este trădat de o colegă de muncă care îi pune un microfon pe geacă. Tipul, odată plecând de la job, de la USAID, se duce direct la neomarxiști, la hideout-ul lor. Vorbește cu ăștia și cu celălalt frate Taverner, deci Rolando Ronald, că niciodată nu mi-a fost clar care dintre ei e care. Și este auzit de șefa lui, Nana May Frost, soția viitorului președinte și soacra lui The Rock, na, conspirăm cu ăștia, iar ea comandă o echipă tactică de, nu știu, NSA, ceva, Navy SEALs, ce-or fi fost oamenii. Gage Squad, oricum. Deci, na, Government Sanctioned Death Squad, ca asta sunt. Care au toți camere pe arme și ea urmărește raidul din perspectiva lor. Și ordonă uciderea tuturor din sală. Singurul care reușește să scape este celălalt German Taverner, care aterizează într-un coș de gunoi și, mă rog, îl lăsăm acolo. Și stă ceva timp acolo. Și mai este la US Ident, în paralel cu chestiile astea, nu mi-e clar care e timeline-ul, o tipă care... Aceeași tipă care îl trădează pe... Da. Are acces la scenariul lui Boxer Santaro, The Power? Mă rog, e important scenariu și n-am povestit despre scenariu. Ah, ok. Puteți voi să povestiți un pic despre el? Scenariul vorbește despre sfârșitul lumii. Pese. Care urmează să se întâmple din cauza faptului că lumea încetinește cu 0,00006 secunde pe zi? Metri pe secundă. A, da, rotația Pământului se încetinește cu 0,00006 metri pe secundă sau ceva de genul ăsta. Și de-aia toată lumea se comportă ciudat în scenariu. Și chestia asta e observată de Jerry Coquin, care e personajul principal, care... ar urma să fie jucat de Dwayne, de Rock Johnson. A, da. În scenariu e un bebeluș Caleb care nu se cacă. Da. Este foarte important bebelușul Caleb care nu se cacă. Și pot să vă citesc o pagină din acest scenariu care apare în The Prequel Comics. Filmul este însoțit de trei benzi desenate care n-au avut distribuție. și-au fost lansate înainte de apariția lui, care practic explică foarte mult din contextul în care se întâmplă el. Jericho Kane, personajul lui The Rock, din filmul la care lucrează The Rock în interiorul filmului despre care discutăm, și Muriel Fox, care este personajul pe care l-ar juca Krista Now în acest film. Așa, da, care este o stripăriță care are puteri paranormale și poate prezice viitorul. Ceea ce în mod, în mod bizar se întâmplă de fapt și personajului lui Krista Now. Da. Care are premoniții constant pe parcursul filmului. Scenariul e bazat pe premonițiile ei și ale lui Boxer Santaro, care sunt shared cumva. Nu chiar, dar mă rog, we can work with this, zicem așa. Și mă rog, se întâlnesc cu acest cuplu care, pe care îl joacă în viața reală a Southland Tales, îl joacă cei doi artiști care vor fi uciși. În film, în filmul The Power, ei au un bebeluș care nu se cacă. Sunt întrebați dacă îl duc la, dacă l-au dus la doctor, că de 6 zile de când s-a născut, not one bowel movement. Și răspunsul este, răspunsul mamei este, we ain't got no healthcare. Și atunci Muriel Fox, personajul lui Krista Now, zice, do you or your husband have any health problems that could have led to Caleb's condition? Mama copilului nu răspunde. Muriel întreabă, anything in your genes that might have been passed on? Mama copilului răspunde, Rick, deci soțul, he was in El Paso when the first nuke went off. Muriel glances over at Jericho. Mama copilului întreabă, could be something got messed up with his sperm and shit, I don't know. Și Muriel întreabă, did his sperm have an unusual taste? Și mama răspunde, I never swallowed. Și Jericho zice, I think you're lying to us, Tana. I think you like to swallow. Și mama copilului răspunde, fuck you, pig. Și Jericho răspunde și el, would you be willing to take a lie detector test? Deci așa se... Cum poți să comentezi așa ceva? E disturbing. Sper că toată lumea se comportă ciudat în cauza faptului că pământul încetinește. Cu 0,0006. Da. Nu e niciodată același număr de 0. N-aș putea. Eu improvizez. În orice caz, se întâmplă o grămadă de chestii pe care nici nu are sens să le povestim, că sunt valoroase mai mult prin valoarea lor suprareală și sigur, fiecare dintre ele este încărcată de semnificație și sens. Cert este, cert este că aflăm până... Deci climaxul filmului se petrece într-un, într-un dirijabil powered by fluid karma. A, nu, scuze. Până aici, hai să vorbim un pic despre Justin Timberlake. Justin Timberlake, care este un rău de război, rănit de... Dacă am citit benzile, am știut deja chestia asta, deci nu e un spoiler. Nu e spoiler. We're not getting ahead of ourselves. E un erou de război rănit și crezut mort de Tavernerul din universul ăsta. Și în momentul ăsta e... un traficant de droguri, pentru că dă Samuel și de asemenea vedetă. Și de asemenea, e și vedetă? Da. Da, e vedetă în universul filmului. A, da, că era vedetă și după aia n-a mai putut și să după aia a fost recrutat și... că, e urât, că e urât la față. Are un pic de zgârietură. Păi nu, ai după The Reconstructed Face. Păi da. Are o zgârietură destul de sexy care i-a cruțat și ochiul și gura și nasul. Da. Dar nu mai poate să fie. Na, e desfigurat în felul în care doar la Hollywood poți fi desfigurat, într-un mod care te face mai atrăgător. Așa și ziceam, da, că acum e traficant de droguri și trist. Da. Și în film există acest drog care se cheamă Fluid Karma. La fel ca și energia perpetuă pe care o propune The Evil Scientist Guy. Și el e traficant de drogul ăsta în condițiile în care i s-a dat când era în armată. Da. Pentru că făceau experimente pe soldați. Cam Vietnam. Jacob's Ladder type deal. Ce e important la acest drog este că el le dă personajelor capacități paranormale. Deci halucinațiile lor pe o anumită, un anumit flavor, că sunt flavoruri mai multe pe culori. Albastru, green you dream, blue you nu știu ce, and don't even ask me about mellow yellow or nu știu cum orange. Ah, da. Because I'm giving you blood red and with blood red you see angels and you talk to God. Așa. Și ăsta roșu, care este, na, variațiunea de fluid karma pe care sunt ținuți. Și gen, tot filmul consumă constant și Krista, și Gemini Taverner, și The Rock, și Justin Timberlake, cu toții sunt constant pe fluid karma care îi ține în această stare de dublare temporală, practic, ei trăind cu această cunoștință premonitorie a viitorului prezentată în viziuni stranii, cum este cea cu the Marilyn Monroe, care reprezintă îngerii în universul filmului. Și, na, asta este ce se întâmplă cu Justin Timberlake, care este important în film ca motiv pentru frații Taverner. Aflăm, la un moment dat, la climaxul filmului, aflăm care se petrece în acest dirijabil powered by fluid karma, unde sunt invitați numai cei mai influenți oameni din film, dar și o bună parte din distribuția noastră, deși una din liderele neomarxiste. Da. Krista Now cu The Rock, Frost cu Nana May și cu fica soția lui The Rock, care are o împăcare bizară cu Krista într-o scenă de dans interpretativ surprinzător de frumoasă. E din cauza muzicii, totul e frumos pe muzica aia. Și aflăm The Rock, care în momentul ăsta și-a abandonat cu totul identitatea sa reală de boxer Santaros și a devenit el însuși în mintea lui Jericho Kane. Vreau să vă zic că eu de-abia acum mi-am dat seama că pe personajul alternativ al lui The Rock îl cheamă Jericho Kane și nu Jerry Cocaine. Nu știu ce spune asta despre mine sau despre film. Ok, carry on. Personajul principal al filmului The Power, pe care îl scrie, află că cadavrul din mașina în care fusese el era chiar el însuși. Fiindcă ce se întâmplă cu fluid karma este că facilitează călătoria prin timp. Și atunci cei doi s-au întâlnit în deșert, boxer cu boxer, e un film despre identitatea lui, despre identitate de asemenea, cei doi s-au întâlnit și au ales variante drastic diferite. Unul dintre ei a uitat tot, a reprimat momentul, iar celălalt n-a putut trăi cu această întâlnire și s-a sinucis. Asta este povestea. Aflând această informație, boxer zice o replică care însumează perfect filmul. Din toate punctele de vedere. Este ridicolă, este absurdă, este livrată în cel mai neconvingător mod cu putință. Ca nuca în perete. Ca nuca în perete. Exact. Zice, gesticulând așa, fidgeting nervos cu degetele, zice, I'm a pimp. And pimps do not commit suicide. Ceea ce... I am a pimp. And pimps do not commit suicide. Și această replică e de fapt cel mai important lucru din tot filmul. În realitate, fiindcă dacă privești tot filmul ca pe o alegorie geopolitică, Santaros, The Rock, Jericho Kane reprezintă în mod clar America. O America amnezică, debusolată, care nu știe ce să facă, care este distrasă de tot, este distrasă de entertainment și de acest spirit de fin de siecle reprezentat de Krista Now, de personajul Sarah Michelle Gellar, cu conexiuni conectat la oameni care vor să creeze această distopie totalitară înfiorătoare, acest stat al supravegherii absolute, acest panopticon înspăimântător, care este, s-a îmbarcat în această misiune absolut sinucigașă a unui al treilea război mondial, al cărui principal teatru de acțiune este Orientul Mijlociu, pe unde se duce și distruge totul, și veteranii de acolo reprezentați în film de nu unul, ci două personaje, de personajul lui Stifler, Gemini Taverner, și de personajul lui Justin Timberlake, se întorc de acolo oameni absolut distruși, amnezici, cu vieți distruse și împinși spre sinucidere, ambii, și frații Taverner și Justin Timberlake. Și ăla care cumpără droguri de la Justin Timberlake. Care tocmai a fost recrutat și află că urmează să fie trimis în Orientul Mijlociu. Și acest personaj nu poate să nu își zică această replică. I am a pimp. And pimps do not commit suicide. Fiindcă este singurul lucru care îi mai ține identitatea coerentă. E singurul lucru care îl mai ține într-o bucată în momentul respectiv. Și dacă este livrată prost, dacă sună absurd, dacă te bufnește râsul când auzi asta, când vezi scena asta, este absolut deliberat. Este geniul lui Richard Kelly aici. Și, de fapt, despre asta e filmul. Despre geniul lui Richard Kelly. Da, și cu replica asta se și încheie filmul, că e exact ce zice și Pilot Abelim despre Taverner, în momentul în care cei doi frați dau norocul unui cu altul și aduc sfârșitul lumii, că he is my friend and he is a pimp. And pimps do not commit suicide. Exact. Așa se termină filmul. Frații Taverner, care mare surpriză, erau același gagiu care time traveled. Da. Intră în contact unul cu celălalt, creează un rift în The Space-Time Continuum și lumea e distrusă. This is the way the world ends, with a whimper, not with a bang. No, invers. Not with a whimper, but with a bang. Da. Whatever. Care este o inversiune a poeziei lui T.S. Eliot despre al doilea război mondial, care zicea că this is the way the world ends de 7 ori și apoi not with a bang, but a whimper. A, da, și nu e singura poezie pe care o citează. Ce mai citează? În fine, citesc din Apocalipsa după Ioan? Și mai citează aia cu there were two paths in the woods. E Robert Frost și senatorul ăla pe care îl cheamă Bobby Frost citează aia și nu numai asta, mai e o bucată de poezie pe care n-am identificat-o. Atunci, dar când vorbește la telefon cu neomarxiștii care îl șantajează și refuză, îl șantajează cu caseta de sex dintre Boxer și Krista și refuză să cedeze șantajul, le spune că dacă vrei să mă șantajezi și așa mai departe, n-ați ajuns unde trebuie. You have miles to go before you sleep, miles to go before you sleep, care e tot dintr-o poezie de Robert Frost și e despre sinucidere, e despre a nu te sinucide de fapt. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. În fine, e o poezie despre... Nu mi-a dat seama până când n-ai zis tu de sinucidere, dar de acolo este. Da. Deci avem și un mesaj antisemit. Și nu știu cum se leagă asta de celelalte. Nu știu cum se leagă asta de restul chestiilor. Cred că ideea e că și omul ăsta este un pimp în care tu se sinucide și personalitatea lui e ținută. Cumva, chestia cu sinuciderea, în opinia mea, funcționează pe două planuri. Deci odată e folosită sarcastic când o folosește la nivel macro și de asta sună așa de goală la The Rock, dar când o zice Justin Timberlake la final, o zice cu patos și cu... O zice cu patos și o zice naturalețe. Bine, cu naturalețe, și fiindcă, de fapt, filmul este mânat și Richard Kelly a și declarat asta, că una din temele care l-a interesat cel mai mult în acest film este rata imensă de suicid a veteranilor de război întorși în state. Deci mesajul anti-suicid este în mod clar genuin acolo, la un anumit nivel. Da, mai e și chestia că Justin Timberlake nu o spune despre el însuși, când o spune de rog despre el însuși, o are cum ridicolă, prost livrată și nu foarte convingătoare, cum ar trebui să fie, dar Justin Timberlake o spune cu simpatie despre prietenul lui Roland sau Ronald, care o fi realul. Da, care toată chestia cu el e că trebuie să se ierte pentru că Roland crede că Abelin e mort din cauza lui, because of friendly fire. Da, exact. Nu știu. Asta a fost filmul. Da, asta a fost filmul. Așa e. E bine. Ce mi se pare mie interesant, deci din ce a făcut Richard Kelly, ce mi se pare genial, precedent, n-aș folosi, dar ce mi se pare mișto e chestia cu poliția, cu atenția pentru rasismul poliției și cum asta duce la existența unei rezistențe active care e conștientă de asta și luptă împotriva chestii astea, ceea ce e cazul, bineînțeles, din anii 70, dar folosește oarecum limbaj și framing contemporan. Deci trebuie să fi fost foarte atent la ce curente se întâmplau în 2006 în America. Asta e una dintre chestii. Și cealaltă e asta de care vorbeam acum cu veteranii distruși, care din nou era un topic în 2006, dar nu se discuta la nivelul ăsta în mainstream și în felul ăsta. Înțeleg exact ce zici și sunt perfect de acord. N-am nimic de adăugat pe această temă de ok, dar cred că mai sunt și alte chestii pe care nu le văd acum. Din punctul meu de vedere, și de asta am și insistat să vorbim atât, am insistat atât de mult să vorbim despre filmul ăsta, chit că am fost eu mult mai puțin pregătit decât mi-aș fi dorit, este faptul că eu trăiesc sincer cu impresia că trăim filmul ăsta acum. În asta trăim, în asta s-a transformat lumea. În această caricatură hipernormalizată, această distragere perpetuă, această alienare perpetuă, ne îndreptăm spre această militarizare din ce în ce mai pregnantă a tuturor societăților noastre și nu doar în America, acolo e doar vârful, dar se întâmplă în toată Europa și se va întâmpla și la noi. Există deja semințele asta în discursul dreptei, atât celei radicale cât și celei conservatoare. Aici mergem și aici suntem din multe puncte de vedere. Trăim în statul de supraveghere. Și am văzut asta mulțumită lui Chelsea Manning. Snowden. Cred că reveal-urile lui Manning au fost mai mult despre comportamentul armatei americane. Da, ai dreptate. Și drone și bombardări și omorât civili. Și... ai dreptate. Deci Manning și Snowden. Violarea termenii rules of engagement. Deci aici suntem, aici trăim. Și alternativa nu e cu mult mai bună. Iar noi, suntem neo-Marxist underground, suntem irelevanți, suntem incapabili să pull off a proper organization, noi în România cel puțin. Suntem radicali și woke și tot ce ne trebuie la nivel ideologic, dar nu suntem o mișcare organizată, nu suntem o mișcare cu potențial, suntem mereu în reacție și luptăm împotriva unui asalt al lor, acestui stat orwellian. Nu suntem în ofensivă, nu luptăm ca să obținem chestii mai bune, ne luptăm ca să păstrăm puținul pe care l-am obținut până acum, pe care l-a obținut ai dinainte. Conservatori radicali. N-am descris prea mult felurile ilare în care eșuează neomarxiști în film, ca atunci când fără Crista, caseta greșită și... pe caseta greșită, the botched framing, când mor... A, da, când ăia chiar sunt omorâți, săraci. Dar care oricum a fost un inside job, că dacă țineți voi minte, personajul John Lovitz, polițistul care chiar îi omoră pe actorii neomarxiști, e trimis acolo de tipa aia care e și ea neomarxistă. I forget cum o cheamă. Și amanta lui John Lovitz. Da, real tanky hours, doamna aia. Așa, da, tanchista. Care cumpără un lansator de rachetă la începutul filmului, randomly. În dubă, se duce în dubă la ăla. Deci e un gagiu care da, vinde... Da, un pistol. Lansatorul, da. Cumpără glonțe orbe. A, fură un pistol, da. Da, lansatorul îi dă lui ăla care îl ia puștiu cu Abeline, da. Da, și vânzătorul de arme, fun fact, e Christopher Lambert, care este also known ca fiind The Highlander. Castul filmului ăsta e de o absurditate delightful. Sau Raiden în filmele Mortal Kombat. Așa. Și ăla îi dă lansatorul de rachete lui ăla care e drafted. Și ăla trage în blimp de pe duba care plutește când se ating frații. Da, corect. E un film straniu. Am înțeles mai multe din oglinda lui Tarkovski decât din ăsta. Bun. Closing thoughts? Closing thoughts. Fun fact, și în filmele lui Tarkovski citesc oamenii din Apocalipsa după Ioan. There you go. Așa aleatori pe fundal. Era, fiindcă e foarte trippy Apocalipsa după Ioan. Poți să faci pretty much orice cu ea. Closing thoughts. Eu pur și simplu mă mir că filmul ăsta există și că existăm măcar noi care îl discutăm și acum, sau, da, să zicem noi, deși eu nu mă simt pregătit să vorbesc despre el, am zis tot ce știu de zic, să zic despre el, cum ar fi fun facts în ce au mai jucat alți oameni care au jucat în filmul ăsta. A, filmul e ciudat, e de departe unul din cele mai ciudate filme pe care le-am văzut vreodată, pentru că mă tot uit la el și simt că e ceva ce ratez și nimeni nu poate să-mi zică exact ce ratez. Irina? Da, deci sunt de acord că filmul e bizar, dar mi se pare drăguț de privit și bun, spre deosebire de alte chestii super bizare, mai bine făcute, de Sinek Dodge și New York, sau cum se pronunță, care e bizar și dureros. Chiar dacă e bine făcut, asta e campy, se vede în multe locuri că 17 milioane nu era mult în 2006. Labirintul Lupin a fost făcut cu 13. Da, dar Labirintul Lupin e mult mai puțin ambicios. Da, dar Labirintul Lupin a fost făcut de un geniu. Nu știu dacă e mult mai puțin ambicios. Dar e... Plus că e un film european. Și plus că Kelly a cheltuit o grămadă din banii din bugetul filmului ca să facă comicurile alea pe care nu a reușit să le distribuiască. E posibil. Și să-și plătească starurile și să facă reclama aia cu mașinile care se fut. Care e grozavă. Deci, da, na, e ciudat, e greu de urmărit și e prost pe locuri, dar leagă-te melesea într-un fel oarecum interesant. E, până la urmă nu reușește să scape din logica obișnuită, pesimistă și fatalistă a filmelor de Hollywood despre cum este lumea nasoală și... Îți putem explica în detaliu toate felurile în care lumea este nasoală și nu putem să găsim o ieșire din ea. Da, sunt de acord. Dacă are un viciu filmul, ăsta e, că nu oferă soluții. Și în capul meu, întotdeauna viciu ăsta este legat de oarecare... este legat și de masculinitate? Fiindcă întotdeauna ai personaje principale care sunt bărbați, care eșuează în a schimba lumea. Și nu zic că personajele principale femei ar schimba-o, dar aș vrea să văd ieșirea totală din logica asta, băiețelii, și să vedem dacă există acolo soluții. Deci nu aș îngrupa ce ai îngrupat mai devreme, Costi, stânga și marxismul și prezentul și viitorul și toate lucrurile, până când nu le dau fetelor o șansă să-l salveze. Am avut o bere ca băieții, am eșuat în a salva lumea ca băieții, i-am adus sfârșitul bătând palma cu fratele meu din viitor ca băieții. Astea sunt gândurile mele despre toate filmele apocaliptice, dar asta îmi place destul de mult. Și da, asta e tot ce vreau să zic și mă bucur că am recunoscut toate poeziile. Yay! Bun, eu nu știu, eu m-am scloris, am zis tot ce am de zis despre acest film. Este, din punctul meu de vedere, filmul pe care toată lumea ar trebui să-l vadă de una sau mai multe ori. Sau, nu știu dacă toată lumea... De Crăciun. Dar, toată lumea ar trebui să uite la el de Crăciun. În loc de Home Alone. Dar, nu, serios acum, dacă ești un om de stânga, să zicem, sau care ai empatie pentru valorile de stânga și consider că tinzi mai degrabă spre asta, ar trebui să vezi acest film, fiindcă este o satiră excelentă noastră și a stângii și a marilor defecte pe care le avem noi ca mișcări în lume, cât și, mă rog, nu în lume, în vest. În vest. Există alte forme de stânga care sunt conduse altfel și care tind spre alte direcții. Dar stânga radicală occidentală și desurgintă europeană, oricum, cam în locurile astea eșuază, pe care le identifică bine filmul, la fel cum satirizează excelent valorile și tendințele acestea ale capitalismului târziu, hiperglobalizat și hiperalienant. Este o experiență de vizionat și aș vrea să încheiem cu un tur de masă. Fiecare să zică ce personaj crede că ar fi ceilalți. Tu primul, Costi. Eu primul, să vă las timp de gândire? Da. Pur și simplu simt like a fun note to end on. Reversul medalii. Mă gândește acolo, Costi. Eu o să mă uit pe pagina de IMDB ca să-mi dau seama cine ați putea fi. O să încerc să caut personaje de-astea foarte, foarte secundare, ca să nu se poată discuta prea mult pe chestia asta. Uite, știi personajul ăla care n-apare deloc decât într-o scenă și nu zice nimic, așa avea un rol mai important? General Tina MacArthur? Unul dă-mi voie să fie General Tina MacArthur. Apar la un moment dat într-o scenă și nu zici nimica. Ah, nu m-ar deranja. Zic, Costi, uite, poți te uiți și după aceeași listă ca mine. Costi, pot să fiu eu UPU 4 Officer 3? Okay, you know what, let's not do this, că nu e genul de film în care personajele sunt easily boiled down to one character trait. Bă, fratele meu, acum trebuie să o facem, că o să dezamăgești lumea. Păi, nu, putem să tăiem bucata aia. E, tăiem bucata aia. Gata, eu vreau să fiu Christopher Lambert. Nu, Vlad. If you are anyone, tu ești Crista Now. Eu sunt Crista Now? Cu siguranță. Nu contează ce vrei să fii. Ok. Și Irina? Sean William Scott, mă, e Taverner, așa, ăla-i Stifler. Mă gândesc la și tine. Și Irina? La tine e mai greu. Și eu mă gândesc la tine des. Bă, știi ce? Cred că o să zic Justin Timberlake. Pilot Abelin. Cred că da. Ok, ok. Asta vreau să zic eu despre tine. E clar, sunteți suflete pereche. Ce nu-mi lasă mult obțin. Și Vlad... Bine, poate să fie Vlad Crista Now. Apar n-am. Nu cunosc așa bine. Excelent! Lasă, dacă a intrat cel în echipa asta de podcasting, o să ai ocazia să... O să mă cunoască toată lumea foarte bine acum. Bun. În cazul ăsta, Costi poate să fie Man Who Gets Shot on the Toilet. Uncredited. Da, dar e jucat de Eli Roth. Îl știi pe Eli Roth? E protejatul lui Quentin Tarantino. Așa. Și Irina poate să fie... Uite, Irina poate să fie Cindy Pinzicchi. Doar fiindcă e femeie. Atunci Irina poate să fie UPU 4 Officer 3, care a fost alegerea mea pentru mine. Da, gata. Deci tu ești Man Shot on Toilet și Irina poate să fie UPU 4 Officer 3. Ah, ăla care îi omoară pe neomarxiști. Era o echipă întreagă care îi omoară pe neomarxiști. Adevărul e că cu tehnologia asta poate l-au dublat în post-production. Uite, 3 milioane de dolari doar pe asta, stai să mă, că n-am avut bani să fac tot ce și-au propus. Exact. 3 milioane include și tare, că îți dai seama că cel mai bine plătit din staff este Chris Andrew Chula. În regulă. Acestea fiind spuse, vă mulțumim că ați ascultat acest dezarticat special despre Southland Tales. Dacă vă place... Poate mai facem și altele despre alte filme la un moment dat. Lăsați în comentarii, comentați foarte mult. Noi suntem interesați. Comentarii. Vorbiți cu noi, vă rog! Noi suntem interesați să facem mai multe chestii despre media. Ne place media. Și vrem să fim media. Până data viitoare, dragi ascultători, vă sărutăm, vă apreciem, vă așteptăm comentariile și nu uitați, nimeni nu zguduie pula ca dezarticulat. Vă pup! Da, îmi pare rău că trebuie să vin după intro-ul ăsta, care a fost foarte amuzant, m-a distrat copios, dar ăștia iar au uitat, zic, despre chestiile administrative și trebuie să le zic eu. Deci avem, suntem pe iTunes, căutați după Dezarticast, suntem pe Facebook, Dezarticulat, suntem pe YouTube, Dezarticulat 666. Dacă căutați în general Dezarticulat sau Dezarticast sau Mihail Neamțu, cred că ne puteți găsi. Aveam o problemă cu Mihail Neamțu. Avem și un Patreon pe care îl găsiți cam la fel, căutând pe Patreon după Dezarticulat. Fapt, e problemă cu Dezarticulat pentru că desigur că găsiți timpul Dezarticulat, dar în fine. Deci avem un Patreon și eu nu mă aștept foarte mulți oameni să dea pe Patreon, de fapt nu mă aștept nimeni să dea pe Patreon, dar ne-ar prinde bine pentru că începem să ne extindem. Tocmai am lansat și o publicație pe Medium unde publicăm știri false sau analize de meme-uri sau... prostie de genul ăsta. Și na, cum ne extindem, niște bănuți acolo nu ar strica musai. Mai băgăm o reclamă, mai plătim feed-ul de podcast, mai dăm mâncare la pisici, că mănâncă mult pisicile astea boalii. Da, deci subscribe peste tot unde puteți, dați-le prietenilor pentru că ajută foarte mult dacă dați prietenilor și cam atât. Vreau să mai zic că ca bonus, dacă stați până aici, pentru că vorbeau oamenii ăștia despre film și menționau că are niște benzi desenate anexe și că una dintre problemele filmului este că nu și-au putut împlini oamenii viziunea din cauza bugetului redus. Vreau să recomand eu niște benzi desenate care teme asemănătoare cu cele ale filmului și chiar au subiecte și tratamente similare, cum ar fi a militarismului și a imixtiunii în social media, celebrity culture, capitalismului și militarismului, felul în care late capitalism afectează identitatea individului, în care se comprimă timpul și spațiul, deseori prin abuz de droguri. Asta e o temă, e o chestie relativ frecvent întâlnită. Doar o să le menționez, căutați așa, după Change de Aleš Kot și Morgan Jeski, după King City de Brandon Graham, după Dorohedoro de Q Hayashida, Starstruck de Elaine Lee și Michael Kaluta, care e o capodoperă a genului, care e o mare nedreptate că de-abia acum începe să fie băgat în seamă, după Electra Assassin de Frank Miller și Bill Sienkiewicz și după Dark Knight Strikes Again tot de Frank Miller și Lynn Varley. Frank Miller e un fascist, sau mă rog, nu e fascist, e conservator, bătrân, cu probleme mentale, dar mi se pare că e un observator, nu se un observator, dar poate să pună foarte bine pe hârtie mindset-ul ăsta capitalist cu simptomele late capitalismului, într-un fel în care foarte puțină lume reușește, și chiar dacă politicile lui sunt complet greșite, ceea ce creează din perspectiva lui e foarte, nu numai că e foarte util, dar e și foarte challenging și entertaining în același timp. Bye! Starstruck de Elaine Lee și Michael Kaluta, care e o capodoperă a genului, care e o mare nedreptate că de-abia acum începe să fie băgat în seamă. Open your heart and your mind.